waaleykum salaam wa rahmatulah. Ñu ngi lay nuyu baax, dégg nañ laajte yu baax ci noonu nga waxee ko. Daa am ay mbir yoo xam ne dañoo bokkut, saayir saayir la du yàgg mukk ba mu doon baatin, baatin baatin la du yàgg mukk ba mu doon saayir. Mooy biir ak biti ñoo am. Biir nag mënta doon biti, biti mënta doon biir abadan. Mën ko koo tuddee nag yow, waaye yaa ko ko tuddee. Terewul nag dañ koy xam, waxu ma ne duñ ko xam, dañ koy xam. Waaw, danañu xam baatin, danañu xam saayir, waaye mukk du yàgg mukk ba baatin doon saayir wala saayir doon baatin abadan. Ma def na ko xam nag. Kon yaar yooyu ngay wax sarihat la ak xaqiqa rek ngay wax. Sariha mooy ponk yooyu nga wax mooy juróom ponk yi. Loolu taxul kenn jébbalu ji. Loolu képp kuy jébbalu da nga ko yóbbuwaale. Da ngaa doon ab jullit ba noppi te nangu ko. Tudd baati seede yi dëggam ko. Bu julli jotee nga def ko. Su war jotee nga def ko. Bu asaka jotee nga def ko. Boo mënee dem màkk nga dem màkk. Dem màkk ku ko mën la du forcé. Soo ko mënee lañ wax. Ma tax mooy ponk bu ji boobu leen. Nit mën na julli te doo mën a dem màkk. Nit mën na joxe asaka te doo mën a dem màkk. Nit mën na julli sax doo mën a joxe asaka ndax amuloo ko joxe. Kon sariatu ngoog yooyu kuy uti sëriñ da nga ko yóbbaale. Moo tax suñuy wax Cheikh Moussa naan ñàkk a julli Cheikh Moussa nangam nangam, Cheikh Moussa yoonam nekkul say julli ak say kor ak say asaka. Waxut mukk ne kaay leen ma xamal leen nu ñuy julli ak nu ñu war nuy asaka. Jàngalewut dafa xam ne kaay leen ma xamal leen yàlla, xamal leen nu ñu ko jaamoo. Loolu la ñu waxee. Jullitukoo yi nag ku daan def ay fartam ak sunam ca nam ko mënee moo ko wuyoo. Su ko dee kon loola loola la. Lim ñooy benn baat la mooy baatub laa ilaha illallah. Faqat dégg ni cootem li moo te mooy laa ilaha illallah. Li ma joxe mooy laa ilaha illallah. Ku yokk yaa yokk, ku wàññi yaa wàññi. Laa ilaha illallah itam lim ci waxee mooy xamal ñu ko bañ xam suñu borom ba duñ ko bokkale kenn. Xam-xam boobu nag bu tàbbee ci jaam ba jaam bi yëg ko. Loolu mu yëg nag moo gën a màgg lu mën a doon. Julle ko waral aska ak aj màkk lu muy baax baax wax loolu ak gën a mën ndax dégg nga sax yàlla wax ko ci alxuraan ne wala zikru laahi akbar la wax. Kon laa ilaha illallah moo gën a màgg julli, gën a màgg woor, gën a màgg aska, gën a màgg aj màkk. Daf ko gën a màgg. Kon duñ ko méngale ak yooyu leen. Daf la naa jiitu te mujj leen. Moo tax ma ne tawhid moo njëkk wala laa ilaha illallah moo njëkk te moo mujj. Bu nit ki demee ba yàqatul boppam baat boobu lañ soxla ci moom que ça buy dugg ci lislaam baat bi moo ko cay dugal. Ba tax comme tàbbi jow te nga yëg ko rek jaamu yàlla ngoog. Soo defee nag loola nag taraatu ak lépp lu baax dugg na ci biiram. Waaw lépp lu baax dugg na ci biiram. Julli gi amul sëlmal mu ngi noonu. Koor gi amul dagg mu ngi noonu. Jaamu yàlla gi amul xakkasa doggental mu ngi noonu. Ma tax Cheikh Moussa waxoon ne du ma sëlmal la waxoon du ma sëlmal. Waaye lu doo julli daf ko ne du ma sëlmal. Kon julli gi amul sëlmal nag boobu. Te noonu mu ñàkkee sëlmal bu dee koor noonu la mel, bu dee asaka noonu la, bu dee aj màkk noonu la mel. Yooyu nag boo ko bëggee jëmmal ci saayir nag nga bëgg ne damay tabax fali kaaba def ko muy kaaba ga wala dama bëgg a woote sànn kii ñu sànni jamra wala dama bëgg julli gi nan façon julli gudd googu. Dafa mel ni loolu nga bëgg a jëmmal ci biti. Bu loolu boo ko bëggee jëmmal ci biti nag day waroog li nga xam ne moom nga fekkoon. Te loolu lu war ak moom rek dañ koy dàq. Charette samp nañ ko ba noppi. Mbooleem gars yu baax yi amul lu rakk bu yokk ci julli mbaa koor buñ ci yokk mbaa asaka lu yokk mbaa aj màkk bu yokk yokkuñ dara. Ñu mën a dem màkk dem nañu. Ñu mën a joxe aska ñu ngi koy joxe. Waaye nag lañ woote nag ñoom te di ko dund nag wuti nag loolu te moo gën loolu it nag. Loolu nag baatil la mooy li ngeen jëg kese nag ku leneen. Loolee nag boo ko bëggee jëmmal ci biti nag ah du mën a nekk jullil xooral askal ajal màkk. Waaye nga yëg ne nag tawit ak doole loolu tawit ko gën waaw. Te nga yëg ne mboolem xeeti jaamu yi ngay def yépp nag daje na ci bi nga yëgee sa borom ba wéetal ko jaamu yaa daje nañ ci. Moo tax ñu ne ki xam boromam benn seconde ma xalam ci yàlla moo gën kuy jaamu yàlla ci saraatu fukki weer ak ñaar te benn seconde ko ëpp doole. Kon nag yooyu ngay wax kon dangaa am lu ko gën xam lu ko ëpp doole. Kon doo ko jël mukk di ko méngalaat ak li nga xam mu ngi yoroon. Su ko dee kon loolu rek lañ ci tontu.